Panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień? Bez bólu przez całą noc. Teraz w MediaMarkt. Kupując iPhone 7, 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala oraz czytnikiem linii papilarnych za jedyne 3099 zł. Oszczędzasz 50 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Już minuta po 17:00, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 7 dzień kwietnia, jest piątek, a przed nami serwis. Justyna Mączka, Romuald Wójcik. 3 osoby zginęły, 8 jest rannych. To najnowsze informacje ze Sztokholmu, gdzie doszło do zamachu terrorystycznego. Za chwilę w serwisie Trójki relacje szwedzkiej dziennikarki, która była na miejscu ataku, i polskiego księdza, który jest w Sztokholmie. Powiemy też o wypadku na Opolszczyźnie. Tam pociąg zderzył się z tirem. Są ranni. 3 osoby zginęły, 8 zostało rannych w ataku z użyciem ciężarówki, która wjechała w ludzi, a potem w dom towarowy w centrum Sztokholmu. Premier Szwecji Stefan Löfven oficjalnie mówi już, że to był atak terrorystyczny. To był akt terroru. Jestem oczywiście na bieżąco informowany. Rząd robi wszystko, aby pomóc instytucjom, które zajmują się tym zdarzeniem. Apelujemy do wszystkich o zachowanie ostrożności i słuchanie zaleceń policji. Informacja sprzed kilkunastu minut jest taka, że policja nakazała ewakuację głównego dworca kolejowego w Sztokholmie. A o tym, co się działo w chwili ataku, opowiada szwedzka dziennikarka, która była na miejscu ataku, Marianne Ronberg. W sklepie Åhléns usłyszeliśmy alarm przeciwpożarowy. Wszyscy wybiegli na ulicę. Tam zderzyłam się z falą uciekających ludzi. Teraz ludzie są zebrani wokół dworca centralnego. Wokół trwa akcja ratunkowa. Na ziemi leżą ludzie. Nigdy nie byłam świadkiem czegoś podobnego. Wokół panuje chaos. Niektórzy płaczą. Panuje atmosfera szoku w całym mieście. Wcześniej premier Szwecji informował o zatrzymaniu jednej osoby, policja jednak nie potwierdza informacji o aresztowaniu kogokolwiek. W centrum Sztokholmu jest ksiądz Ryszard Flakiewicz, proboszcz polskiej parafii w szwedzkiej stolicy. Na antenie TVP Info relacjonował, że wśród ludzi na ulicach widać ogromne zaniepokojenie. Wielki strach w oczach Szwedów. Wszyscy ludzie przy telefonach w ręku trzymają telefony, rozmawiają. Widocznie ludzie bliscy się dopytują, czy wszystko w porządku, tak jak zresztą no i my dostajemy takie zapytania, czy wszystko jest okej. Policja, z tego co wiem, apeluje, żeby nie wychodzić z domu. No to jest niemożliwe, bo ludzie wracają z pracy. To jest przecież moment, kiedy jest największy ruch, więc tłum jest na ulicach. I to jest chyba największym teraz zagrożeniem, bo gdyby dzisiaj chcieliby jeszcze raz dokonać jakiegoś aktu terroru, no to te ulice są rzeczywiście no, zatłoczone. Policja zaapelowała do mieszkańców Sztokholmu, żeby unikali centrum miasta i stosowali się do zaleceń służb. Wstrzymano kursowanie metra i połączenia kolejowe ze stolicy Szwecji. Nad miastem krążą policyjne helikoptery. Zamknięto wszystkie budynki rządowe. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do Polaków mieszkających w Sztokholmie, aby zachowali szczególną ostrożność. MSZ przekazało też kondolencje rodzinom ofiar oraz władzom i społeczeństwu Szwecji. Do informacji ze Sztokholmu będziemy oczywiście wracać w kolejnych serwisach, a teraz mamy informacje z Opolszczyzny. W okolicach miasta Ozimek pociąg Pendolino zderzył się z ciężarówką. 9 osób zostało rannych, w tym 3 ciężko. Pierwsze informacje przekazał Łukasz Olejnik z Opolskiej Straży Pożarnej. Łącznie podróżowało tym pociągiem około 300 osób. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani. Trasa kolejowa w chwili obecnej Częstochowa-Opole jest całkowicie zablokowana. Ruch na tej drodze lokalnej również jest całkowicie zablokowany. Na miejscu mamy 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, 4 karetki, 13 zastępów straży pożarnej. 200 pasażerów pociągu odniosło lekkie obrażenia, nie zagrażające życiu. Kierowcy samochodu ciężarowego nic się nie stało. I kolejny temat w serwisie Trójki. Od września w województwie śląskim będą obowiązywać nowe zasady ogrzewania domów. Radni Sejmiku Wojewódzkiego przyjęli uchwałę antysmogową. Za walką o czyste powietrze opowiedzieli się wszyscy radni, bez względu na przynależność partyjną. Łukasz Tekieli, stojący na czele komisji, która wypracowała uchwałę, zwraca uwagę, że w ślad za tymi decyzjami musi iść wsparcie rządu i uruchomienie odpowiednich programów. Pieniądz jest tutaj rzeczą ważną, ale nie najważniejszą. Istotą problemu są kotły, które spalają nawet nie paliwo, bo to nie można nazwać paliwem. Spalamy odpady w tych kotłach i to odpady w postaci mułów i flotów. Trzeba wprowadzić takie programy na poziomie krajowym, które wspomogą tych najuboższych, którzy sobie z tym problemem nie poradzą. Przyjęta dzisiaj uchwała zakłada zakaz używania paliw złej jakości, palenia mułem i mokrym drewnem, a także wymianę starych kotłów w ciągu 10 lat i darmowy przejazd kolejami śląskimi, gdyby normy pyłów zostały przekroczone. Nowe przepisy wejdą w życie od września tego roku. Kolejne informacje o 17.30. Zapraszamy. Teraz sport, Monika Słukowska. Po raz kolejny to mecz Śląska-Wrocław otwiera nową kolejkę Ekstraklasy. Tym razem będzie to wyjazdowe spotkanie z Krakowią. Pasy liczą u siebie na zwycięstwo, tym bardziej, że czekają na nie długo. Krakowia w 6 ostatnich spotkaniach ma na koncie 3 porażki i 3 remisy. Czas to zmienić, mówi trener Jacek Zieliński. My się musimy teraz po prostu zebrać sobie, wyjść, zagrać taki mecz, na jaki kibice od dłuższego czasu czekają. Taki mamy zamiar. Początek spotkania o 18:00 w drużynie gospodarzy z powodu kontuzji zabraknie najlepszego strzelca Krzysztofa Piątka. W składzie Borussii Dortmund w jutrzejszym hicie Bundesligi zabraknie za to prawdopodobnie Łukasza Piszczka. Nasz obrońca nabawił się urazu stawu skokowego i możemy nie zobaczyć go w starciu z Bayernem Monachium. Mariusz Wlazły przedłużył kontrakt z PGS Krom Bełchatów o kolejny sezon. Atakujący w zespole z Bełchatowa gra i zdobywa trofea od wielu lat. Nowy kontrakt zawiera także opcję przedłużenia o kolejny rok. W Plus Lidze dziś pierwszy mecz półfinałowy między Jastrzębskim Węglem a Zaksą Kędzierzyn-Koźle. To spotkanie rozpocznie się za niecałe pół godziny. Dziś także pierwsze spotkanie o piąte miejsce rozegrają Kuprum Lubin i Indyk Pola ZS Olsztyn. W Orlen Lidze Pań w walce o piątą pozycję czas na rewanż pomiędzy Tauronem KS-em Dąbrowa Górnicza a ŁKS-em. 3 konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich odbędą się w przyszłym sezonie w naszym kraju. 1 w Wiśle i 2 w Zakopanem. Zawody w Wiśle zaplanowano na 25 stycznia przyszłego roku, a w Zakopanem najlepsi zawodnicy świata walczyć będą 27 i 28 stycznia. Brytyjczyk Chris Meek jest liderem rajdu Korseki po 3 odcinkach specjalnych. Drugiego, Francuza Sebastiana Ogiera, wyprzedza o nieco ponad 8 sekund. Trzecie miejsce zajmuje na razie Thierry Neuville. Rajd Korseki to 4. runda tegorocznych rajdowych mistrzostw świata. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a oryginalny olej Toyoty z wymianą już od 199. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Dzisiaj w Media Expert. Do 21:00 wielkanocne, nocne przeceny. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Co należy zrobić w czwartek przed świętami? Rzucić okiem do żółtej gazetki, bo tam jest aż żółto od okazji. I specjalnie na święta w żółtej gazetce wielkie świąteczne okazje. Już teraz w Lidlu 10 świeżych jaj klasy L, tylko 3,59. 3,59. I masło XXL Pilos 3,99 za opakowanie 250 gramów. 3,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl, co tydzień coś nowego. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze, ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Szukasz okazji, by zaoszczędzić? U nas znajdziesz ich aż 1000. Teraz w Black Red White 1000 mebli i dodatków do 30% taniej oraz zakupy w 30 latach 0%. Więcej na brw.com.pl. Tylko do 14 kwietnia w Black Red White. Automatyczna 8-biegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Znowu nie mogę pokroić pomidora. Też tak masz? To przez te noże. Czas na nowe i profesjonalne. Ostre cięcie w stokrotce. Kupuj, zbieraj znaczki i odbieraj profesjonalne noże Thomas za 1 grosz. Tak, za 1 grosz. A teraz napój Coca-Cola, Fanta, Sprite 1,5 litra. Tylko 2,99 przy zakupie 3 sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i już prawie 11 minut po 17. To Paul Carrack. Don't ever cry for me. This is goodbye for me. I know we're through. I'm losing you. Love sang its song for me. Then things went wrong for me. Nights are too long for me. Because I'm losing you. As any ocean, then one day, like the tide, you began to change, and you became the perfect stranger, someone's holding you, sharing. Then one day, like the tide, you began to change, and you became the perfect stranger. Someone is holding you, sharing the lips I knew. I can't. Paul Carrack, 13 minut po 17, program trzeci, audycja popołudniowa. Jak przez cały dzień, przez całe popołudnie informujemy Państwa w Trójce, przed godziną 15 doszło do tragedii w Sztokholmie. Ciężarówka wjechała w ludzi w centrum miasta. Jak informuje policja, wiele osób jest rannych. Są również niestety ofiary śmiertelne. Połączymy się teraz ze Sztokholmem na miejscu. Korespondent Polskiej Agencji Prasowej Daniel Zyśk. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Czy znamy liczbę ofiar? Do tej pory potwierdziła szwedzka policja o tym, że są ofiary śmiertelne i kilka rannych. Nie ma tutaj dokładnej liczby. No cały czas czekamy na więcej informacji, no z wielkim niepokojem, bo to ogromna tragedia. Cały czas to miejsce, gdzie doszło do tragedii, wiem, że jest zamknięte, na miejscu pracują służby. Pracuje policja? Tak, całe centrum Mostochrony jest w tej chwili zamknięte. Nie jeździ metro, nie jeździ kolej. Ludzie są pozamykani w biurowcach, we sklepach, które akurat tutaj są działania policji, aby nie było chaosu, aby nie zwiększać się zagrożenia. W związku z tym również linie telefoniczne są przeciążone. No i tutaj jest naprawdę sytuacja bardzo nadzwyczajna i wszyscy bardzo, bardzo jest obawa, że tych chorób może być więcej. Zostały ewakuowane centra handlowe, są różnego typu kwoty, doszło do przeranienia, ale to na razie nie ma potwierdzenia tego typu informacji. Stąd być może jakość tego połączenia nie jest najlepsza. Mam prośbę, bo jeśli to łączenie przez telefon komórkowy być może pomoże zmiana miejsca, może sygnał będzie lepszy. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło przed godziną 15. To jest taki czas, kiedy centrum jest bardzo zatłoczone? Tak. No już tradycyjnie piątek jest takim dniem, w którym kończy się praca. W związku z tym rzeczywiście to jest czas, kiedy ludzie udają się na zakupy, kiedy przygotowują się przed taką wieczorną ustawę pod rewizorem. W związku z tym niestety dużo osób ciężarówka przejechała w Daniel Zyśk, niestety nieczytelnie, za co Państwa przepraszam, korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Sztokholmie, ale rzeczywiście być może winą jest sytuacja związana z przeciążonymi, jak słyszymy, liniami. A w Sztokholmie 17 minut po 17, program trzeci, audycja popołudniowa. Nic dwa razy się nie zdarza. I zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Kiedy jesteśmy razem, odwróciłem twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, w pół objęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. To audycja plus prawie 20 minut po 17, program trzeci. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? A w studiu Katarzyna Kłosińska, witam panią profesor. Dzień dobry. Cały tydzień, ale minął jakoś mi bardzo szybko. Jak z bicza trzasu. Jak z bicza trzasu, tak. Pan Krzysztof pyta o wyrażenie na podorędziu. Co to takiego ciekawe, to orędzie? No właśnie, tu nie chodzi o orędzie w takim znaczeniu, jak my to znamy, czyli przemówienie uroczyste, takie, tak? Jakieś rytualne, uroczyste. W ogóle na podorędziu to znaczy tyle, co pod ręką, tuż obok, no mam coś na podorędziu, czyli mogę z tego skorzystać. Kiedyś w ogóle był rzeczownik podorędzie, czyli coś gotowego do użytku. I co jest ciekawe, że to słowo powstało, to w ogóle to podorędzie i też na podorędziu, w wyniku pomieszania takich dwóch na dorędziu i pod ręką, to znaczy na podorędziu, to wyrażenie powstało w wyniku pomieszania dwóch takich wyrażeń. Mhm. Na dorędziu i pod ręką. Oba znaczyły to samo, czyli po prostu w zasięgu ręki. Czyli na dorędziu to w było zasięgu, tyle, co, tak? Znaczy na dorędziu to było tyle, co na doręczu, bo tam było doręcze, czyli jakby do plus ręka, prawda? Mhm. I było to doręcze, potem na doręczu i z tego powstało na dorędziu w wyniku jakichś tam przekształceń fonetycznych i się to na dorędziu skrzyżowało z pod ręką i wyszło zupełnie nielogiczne, ale wcale język nie musi być logiczny na podorędziu. No, oczywiście. Nielogiczne, no bo mamy tutaj dwa przyimki, na i pod, prawda? Na podorędziu. I pozostało i jest używane. Pani Zofia zaintrygowana pewnym przysłowiem? Tak, tylko dziada z babą tutaj brakuje, czy gdzieś brakuje. No, pyta słuchaczka, skąd się to wzięło w naszym języku. To... Znaczy, jak funkcjonuje, w jakich okolicznościach, to wiemy, no prawda? Tak, to znaczy mówimy, że tylko dziada z babą gdzieś brakuje, jeżeli gdzieś jest bardzo, panuje brud, bałagan, jest tak, niechlujnie. Taki nieład. Tak, tak, tak. Że już tak, w zasadzie tak. Już wszystko jest. Wszystko, no, to znaczy... A nie, no brakuje... Wszystkiego nie ma. Dziada z babą. Z babą brakuje, dziada, tak. Dziada z babą. Skąd zatem tam i ten dziad, i ta baba? No, przede wszystkim dziad tutaj jest ważny. Dziad to jest prosty. Dziad jest raczej pochylony. No tak. Tak, zgarbiony. Ale prosto można wyjaśnić, skąd ten dziad w tym przysłowiu. No bo dziadostwo, bo coś dziadowskiego. Tak, to się bo kojarzy. Bo wszystko dziadzieje, prawda? Tak. Wyglądasz jak dziad. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Że się kojarzy z łachmanami, właśnie tak. Z takim brudem. Tak. No a baba służy wzmocnieniu. No baba jest wzmocnieniem dziada, panie redaktorze. Tak pani to wyjaśniła? Baba jest wzmocnieniem dziada. Czyli tutaj. Z babą dziad wygląda bardziej dziadowsko, tak? Tak. Baba jest wyższym stopniem dziadowszczyzny. Dziadowszczyzny, tak. Rozumiem. Pani Ewa z Suwalszczyzny pyta o różnicę pomiędzy słowem rzekomo a podobno. Tak. I do tego też pytania dołączyłam pytanie pana Grzegorza z Siedlec, który tutaj troszkę rozwinę, znaczy inaczej troszkę dłuższy cytat będzie od słuchacza, bo słuchacz zauważył, że dziennikarze, jak to pisze, z niesłychaną intensywnością, zaczęli stosować, zdaniem słuchacza, zdaniem pana Grzegorza, jakąś dziwną formę, czyli dowiadujemy się, że ktoś miał coś zrobić albo miał gdzieś być, zamiast po prostu, że prawdopodobnie coś zrobił, prawdopodobnie gdzieś jest, czy był. I dalej słuchacz przytacza fragmenty różnych artykułów i do tego dodaje takie swoje trochę złośliwe komentarze, że na przykład kierowca, który miał pobić rowerzystę, no i słuchacz się zastanawia, miał pobić, ale nie pobił, albo miał oblać żonę benzyną i podpalić. No, czy z tego zrezygnował? I te dwa pytania, to znaczy słuchaczki pani Ewy, która pyta o różnicę między rzekomo a podobno i też pana Grzegorza, który właśnie to miał coś tam zrobić, czy mieć coś tam zrobić, no są w sumie podobne, dlatego że dotyczą jednego zjawiska językowego, czyli takiego zabezpieczania się, wskazywania na to, że coś się mogło zdarzyć, ale tak. Niekoniecznie się zdarzyło. Nie wiadomo, czy się zdarzyło. Tak. I takie sformułowania na przykład pojawiają się w języku prawniczym albo podczas rozpraw przed sądem, kiedy to chodzi o to, aby nie upowszechniać wiedzy, że tak było z pewnością. No właśnie. Że tak było na pewno. Bo to jest właśnie, to miał coś zrobić, to jest mniej więcej tyle, no co podobno się coś stało. Tylko, że miał coś tam zrobić, że tam kierowca miał pobić rowerzystę, to jest taki bardziej oficjalny, powiedziałabym, sposób wyrażenia tej myśli, niż kierowca podobno pobił rowerzystę. A to drugie słowo, rzekomo, jest bardziej jednoznaczne. To znaczy tak, rzekomo, jeżeli mówimy inaczej, najpierw powiem tak, postawię kropkę nad i. Jeżeli mówimy, że podobno coś się wydarzyło, to wskazujemy, że nie jesteśmy pewni, czy to się wydarzyło. Natomiast kiedy mówimy, że rzekomo coś się wydarzyło, to znaczy, że jesteśmy pewni, że się nie wydarzyło. Mm-hmm. Prawda? Kierowca rzekomo pobił rowerzystę, to znaczy mówi się, że kierowca pobił rowerzystę, ale ja wiem, że to nieprawda. Mm-hmm. Jest też przymiotnik rzekomy, czyli fikcyjny, nieprawdziwy. Na przykład rzekomy lekarz tam oszukiwał pacjentów, czy chorych ludzi. Te słowa, czyli rzekomo i rzekomy, pochodzą, co ciekawe, od czasownika rzec. Bo to był rzec, tak jak się, że rzekomo tak jak, albo rzekomy tak jak, taki rzec, czyli mówić, tak jakby o, taki, o którym się mówi, prawda? Który jest przedmiotem rozmów. Mm-hmm. I jak pamiętamy, panie redaktorze, to one bardzo często były wykorzystywane, szczególnie ten rzekomy i rzekomo przez propagandę PRL-u. No jeżeli, owszem, tak. Prawda? Jeżeli już władze nie chciały, to znaczy wiedziały, że nie mogą uniknąć jakiegoś tematu, musiały, mm-hmm. nie mogły udawać już, nie, że o czymś się nie mówi, no to mówiono na przykład właśnie rzekome nadużycia, rzekome protesty, rzekome demonstracje. No ktoś tam mówi, że były demonstracje, ale to są rzekome demonstracje. Został pobity w czasie tych rzekomych demonstracji. Mm-hmm. Rzekomo przez milicję obywatelską. Mm-hmm. No ale to tak... Rzekomo płakał, a nie płakał. A nie, no to akurat tak, ale właśnie rzekomo używało się tego ze słowami, które były w jakiś tam sposób zakazane. Rzekome strajki, prawda, chociaż nie mówiło się strajki, tylko przerwy w pracy w 80 roku. To były takie słowa zakazane po to, żeby, ale kiedy już trzeba było użyć tego słowa, to trzeba było je opatrzeć tym słowem rzekomo, żeby było wiadomo, że to tak naprawdę tam ludzie mówią tak, ale tak wcale nie było. Mm-hmm. Taki bardzo sprytny wybieg propagandowy. Rzekomo odbyliśmy rozmowę. No nie rzekomo, bo naprawdę. No mamy na to świadków. Paru jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Katarzyna Kłusińska. Był Eric Clapton. Przypomnę, że po godzinie 18 z okazji urodzin Trójki, jak wiadomo, koncerty, a dziś koncert specjalny Grażyny Łobaszewskiej. Na ten koncert zaprosimy państwa tuż po 18. Before this dance is through, I think I'll love you too. I'm so happy when you dance with me. I don't wanna kiss or hold your hand. If it's funny, try and understand. There is really nothing else I'd rather do, 'cause I'm happy just to dance with you. I don't need to hug or hold you tight. I just want to dance with you all night. In this world there's nothing I would rather do, 'cause I'm happy just to dance with you, just to dance with you is everything I need. Before this dance is through, I think I'll love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do, 'cause I'm happy just to dance with you, just to dance with you. Oh, is everything I need. Before this dance is through, I think I'll love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do. I've discovered I'm in love with you. Oh, 'cause I'm happy just to dance with you. Grupa The Beatles. Tymczasem po 17.30 skrót Romuald Wójcik. Po ataku terrorystycznym w centrum Sztokholmu zarządzono ewakuację dworca. Zamknięto też wszystkie budynki. Policja otoczyła Zamek Królewski i Parlament. Policja dementuje wcześniejsze informacje o zatrzymaniu jednej osoby. Około 15.00 ciężarówka wjechała w grupę ludzi, a potem do jednego ze sklepów w centrum handlowym. Zginęły co najmniej 3 osoby, 8 jest rannych. Nie jest znany los kierowcy ciężarówki. We wnętrzu samochodu nie znaleziono materiałów wybuchowych. Pojazd został ukradziony w momencie, gdy był rozładowywany. Policja zaapelowała do mieszkańców, aby unikali centrum Sztokholmu i stosowali się do zaleceń służb. Wstrzymano kursowanie metra i autobusów w centrum oraz połączenia kolejowe ze stolicy. Policja zdementowała informację o wcześniejszej strzelaninie w pobliżu miejsca zdarzenia. Nie żyje profesor Jerzy Wetulani, wybitny neurobiolog, członek Polskiej Akademii Nauk, zmarł w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie. Przechodząc przez przejście dla pieszych, został potrącony przez samochód. Przebywał w szpitalu w stanie śpiączki farmakologicznej. Profesor Wetulani był psychofarmakologiem, neurobiologiem, biochemikiem i profesorem nauk przyrodniczych. Był też współtwórcą Piwnicy pod Baranami. Miał 81 lat. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Wicepremier Mateusz Morawiecki odwołał wylot na Maltę, gdzie miał wziąć udział w nieformalnym posiedzeniu Unijnej Rady do Spraw Ekonomicznych i Finansowych ECOFIN. O rezygnacji z wylotu poinformowało Ministerstwo Finansów. W stolicy Malty wicepremier, minister rozwoju i finansów miał przebywać do jutra. Polskę na nieformalnym posiedzeniu ECOFIN-u reprezentuje wiceminister finansów Piotr Nowak. Mimo że minimalna stawka godzinowa wynosząca 13 zł obowiązuje od 1 stycznia tego roku, to niektórzy pracodawcy wciąż nie dostosowali się do zmian. Jak wynika z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, przepisy naruszane są w co piątej firmie, mówi rzeczniczka inspekcji Danuta Rutkowska. Inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 1900 kontroli od początku tego roku. Co piąty skontrolowany pracodawca, przedsiębiorca nie zapewnia tej minimalnej stawki godzinowej. Do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło już 1000 skarg od zleceniobiorców, którym nie zapewniono minimalnej stawki. To mogą być kolejne piramidy finansowe. 5 nowych podmiotów zostało wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych KNF. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podejrzewa te firmy o oszustwa finansowe i wzywa do szczególnej ostrożności w kontaktach z nimi. Wśród firm, które trafiły na czarną listę KNF, jest spółka Atlantic Global Asset Management z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka, której komisja zarzuca m.in. prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia. Taki sam zarzut stawia się spółce Questra Holding z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych oraz Questra World Global z siedzibą w Hiszpanii. Tydzień na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych podsumowuje dla Trójki doradca inwestycyjny w domu maklerskim PKO Banku Polskiego Emil Łobodziński.

the trees, growing with the breeze. You wake up and you're running, but you never put out the fire. Put out the fire. It'll catch you real soon and take you to your tomb. It's closing in quick, so you better put out the fire. Put out the fire. Smoke filled it in your throat, the drought provoked you ever putting out the fire. Put out the fire. Only in doubt, I'm getting out. I'm never gonna be free, cause I never put out the fire. Put out the fire. Można troszkę pozazdrościć. Będą uczyć się wypasu owiec, robienia oscypków, zgodnych z unijnymi normami szałasów, ale też marketingu. W Nowym Targu ruszyły darmowe kursy na bace Juchasa. Wielomiesięczne szkolenie zorganizowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Juchasem starał się również zostać nasz reporter, jednak zgodnie z regulaminem pierwszeństwo mieli członkowie rodzin góralskich, które wypasają owce od lat. No to zaczniemy może, bo czas nam leci, a jeszcze mamy dwa filmy do zobaczenia, no i dość tego materiału jest dużo. Dlaczego panowie się wybrali na ten kurs? No i tak, żeby coś się dowiedzieć, ład ludzi jest co więcej, nie? Co sprawia baczoki, to tak, że z krwi tego kości umiemy to zrobić i no, co to ma no, my jeszcze proponować dalej. Panie z bacą? Tak. Teraz wszędzie się pytają o te kursy, już trzeba mieć jakiś papierek i tak dalej, no jest na tym gospodarstwie, no i trzeba po prostu jakieś mieć dokumentowanie. I dzisiejszy temat to są alternatywne metody użytkowania owiec. Jako robimy mes po starodawnemu i tak po nowoczesnemu będą nas szkolić, nie? To jest ciężka praca. To wstawanie o 4 rano, pół do 4, nie? No i nie ma tego spania tak dużo, za wiele, nie? Czy leje, czy coś innego, no to musisz każdy dzień być z nimi, z tymi owcami, nie? I dojść, i siczko, i te łascypki robić, od niego to mleko przerobić. Marian Nowak, dyrektor zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu. 42 godziny jest na kurs Juchasa i 12 godzin na kurs bacowski. To są tylko, mówię, stricte zajęcia teoretyczne. Żywienie owiec, pielęgnacja, dobrostan zwierząt, również choroby, zagrożenia, które no, są w trakcie i wypasu i w ogóle hodowli zwierząt. Andrzej Gąsienica-Makowski, doradca marszałka Małopolski do spraw współpracy w Karpatach, społecznie prezes Towarzystwa Produktu Górskiego. Generalnie trzeba tego dotknąć, trzeba tego sypko upucyć, trzeba te owce wydoić. I to będą po prostu już na stażu. Stażu jest przewidziane 160 godzin u konkretnych baców, którzy zadeklarowali, że przyjmą takich kandydatów na czeladników na Juchasa. Na 31 grudzień 2016 roku mamy w Polsce owiec zarejestrowanych 266 167 sztuk. Tendencja jest generalnie spadkowa. Ja pracuję akurat w biurze, zawodowo się zajmuję geodezją. Jest to pewien rodzaj jakiejś odskoczni i takiego hobby. Praca jako urzędnika to nie wszystko, także jako Juchas na pewno to będzie jakiś taki nowy kierunek rozwoju i mam nadzieję, że będzie procentował w przyszłości. Dzisiaj ten Juchas, ten baca, to jest menadżerem, to jest tym, który promuje dany region. No musi, też powinien wiedzieć, co to są te znaki na przykład unijne, no, rasy owiec, choroby owiec, jak prowadzić stado, bezpieczeństwo i promocja. Owce będą miały dobry PR? No chcemy, żeby owce miały bardzo dobry PR, bo owce są krajobrazem gór. Przyszłych specjalistów na hali obserwował Paweł Pawlica. Za 2 minuty Puls Trójki, polecam wcześniej Queen. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. Big disgrace, waving your banner all of the delays. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się, a z nami profesor Mikołaj Cześnik, Uniwersytet SWPS i dr Olgierd Annusewicz, Uniwersytet Warszawski. Witam panów w Trójce. Politycznym tematem numer jeden w kraju była dziś sejmowa debata nad wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności dla rządu, ale na początek u nas Szwecja i Sztokholm. W centrum miasta, tuż przy głównym dworcu, ciężarówka wbiła się w sklep. Jej właściciele przekazali, że wcześniej została ona ukradziona. Wiemy, że co najmniej 3 osoby nie żyją, kilka jest rannych. Świadkowie też mówią o tym, że słyszeli wymianę ognia. Premier kraju stwierdził, że wszystko wskazuje na to, że był to atak terrorystyczny. Gdyby potwierdziły się te informacje, to jest też tak, że zaczyna się taka nowa rzeczywistość, lub ona się już wcześniej zaczęła, że nie znamy dnia ani godziny, kiedy dojdzie do takiego zamachu, bo tych zamachów już było bardzo wiele. Podobnych zamachów w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, no powoli we Francji. Się do nich, powoli się profesor Mikołaj Cześnik. Powoli się do nich przyzwyczajamy i to jest niestety tylko świadectwo tego, że żyjemy w czasach bardzo trudnych. Oprócz tego ataku sztokholmskiego jest jeszcze dzisiaj ten poranny czy nocny właściwie atak w Syrii, atak amerykański na bazy wojsk rządowych w Syrii. Także, no cóż możemy powiedzieć, ja na razie mam za mało danych, ale szczerze powiedziawszy tym, że ten atak terrorystyczny się w ogóle wydarzył, niestety zaskoczony nie jestem. Olgierd Annusewicz. Trochę jest tak, że żyjemy w czasach, w których te zamachy są coraz bliżej nas, bo my jesteśmy w takim wieku, że pamiętamy czasy, jak pojawiały się w mediach doniesienia o atakach terrorystycznych w Irlandii czy w Anglii, w Hiszpanii, gdzie ETA, Baskowie, prawda? Potem mieliśmy Palestynę i Izrael, ale to zawsze było daleko od nas. No i nagle się okazuje, że jest coraz bliżej i tam, i też w takim miejscu, gdzie są Polacy, więc to rzeczywiście daje do myślenia, no ale trochę jest tak, że żyjemy w takich właśnie czasach. Jak panu zdaniem ta fala terroru, która przelewa się przez Europę, może wpłynąć na europejską scenę polityczną? W Szwecji było tak, że te skrajnie antyimigranckie ugrupowania, skrajnie prawicowe, to był absolutny polityczny margines. Od kilkunastu miesięcy one jednak zbliżają się do tego mainstreamu. Kiedyś było tak, że właściwie politykom z tej partii nie wypadało podać ręki. Teraz jest inaczej. Czy ta faktycznie scena polityczna europejska będzie się przechylała w stronę prawicy, ugrupowań antyimigranckich? To na nie, skutek takich właśnie wypadków, jak dzisiaj obserwowaliśmy w Szwecji? To nie jest konieczne. Ja raczej obawiałbym się tego, że całość dyskursu będzie się przechylała w takim kierunku trochę antyimigranckim. Trochę przykład tego mieliśmy w Holandii, kiedy urzędujący premier troszeczkę ukradł, czy przejął te hasła pewnej wstrzemięźliwości, bym powiedział, wobec imigrantów. No ale też pamiętajmy, że ci imigranci, to też o tym trzeba wyraźnie powiedzieć, ta fala terroryzmu jednak rośnie i to jest trochę tak, że imigranci dzisiaj i 20 czy 15 lat temu to byłyby trochę inne społeczności, tego radykalnego islamu jest tam chyba więcej, on jest trochę lepiej zorganizowany, więc także porównywanie tego w czasie, no nie wypada na korzyść tych środowisk. Oczywiście zdecydowana większość imigrantów to są ludzie, którzy nie mają nic z terroryzmem wspólnego, ale ten odsetek potencjalnych przynajmniej terrorystów jest chyba znaczny i chyba rośnie, mam nadzieję, że powoli. Znaczy, też jest tak, że przynajmniej autorzy tych ostatnich zamachów to okazało się, że to nie byli imigranci, którzy przyjechali z terenów na przykład Syrii, tylko to tylko byli, potomkowie to, imigrantów. To byli drugie, trzecie pokolenie. Drugie, trzecie pokolenie. Natomiast co do tego zjawiska na scenie politycznej, to rzeczywiście wydaje mi się, że politycy reprezentujący stare, te dotychczasowe elity polityczne w krajach europejskich, one będą szły tą drogą holenderską, to znaczy spodziewam się, że po to, aby no, trochę taki mechanizm konkurencji marketingowy, znaczy jeżeli na rynku pojawia się konkurent, który szafuje hasłami antyimigranckimi i zyskuje dzięki nim popularność, no to te stare partie polityczne będą prawdopodobnie również zaostrzać swój język, czy swój program po to, żeby tracić jak najmniej mniej, więc spodziewam się, że ten, że taka narracja antyimigrancka, nie mówię o Polsce, tylko mówię w ogóle o scenach europejskich, będzie postępować, zwłaszcza, że w tym roku ważne wybory, tak, bo i Francja, i Niemcy, i no, zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Na Panowie, przejdźmy do spraw krajowych. Stało się to, co miało się stać. Wniosek Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu upadł. Poparło go 174 posłów. Przeciw opowiedziało się 238. Od głosu wstrzymało się 4. Na początek pytanie, czemu miał służyć ten wniosek? To było bardziej uderzenie w rząd, czy bardziej uderzenie Platformy Obywatelskiej w Nowoczesną? Ja myślę, że to i jedno, i drugie. To jest pewne narzędzie, wniosek o takie wotum, to jest pewne narzędzie, które jest, kiedy tylko to możliwe, przez partie opozycyjne używane i to nie jest żadne zaskoczenie. Zresztą ja muszę powiedzieć, że obserwując dzisiaj trochę niedokładnie i niesystematycznie to, co się działo zarówno w Sejmie, jak i w polskich mediach, miałem takie poczucie déjà vu. Znaczy, aktorzy zamienili się rolami, ale grają dokładnie to samo, co było odgrywane, o ile dobrze pamiętam, 3 lata temu, kiedy prezes tylko wiceprezes Rady Ministrów, dzisiaj, a wtedy profesor Piotr Gliński był kandydatem. No, tyle, że on wtedy występował z tabletu, z tego co pamiętam. No, wtedy występował z tabletu, natomiast... Dzisiaj Grzegorz Schetyna był na żywo. Dzisiaj Grzegorz Schetyna był na żywo, ponieważ Grzegorz Schetyna jest członkiem parlamentu, więc, ale chodzi mi na pewnym poziomie ta zamiana miejsc i a sztuka, która pozostała ta sama, to jest aż zaskakujące. Natomiast mnie się wydaje, że to przy okazji był taki moment, w którym mogliśmy porozmawiać ponownie i tak trochę z lotu ptaka spojrzeć na polską sytuację. Wydaje mi się, jedna rzecz, która była bardzo istotna w tej debacie, nie wiem, czy ona należycie wybrzmiewa w tej chwili w komentarzach, to jest to, co powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, to znaczy to, co mówił o wspólnocie i o dewastacji wspólnoty, to się niestety dzieje i to w kontekście tego, od czego pan redaktor był uprzejmy zacząć, to znaczy od tego, że żyjemy naprawdę w ciężkich czasach. No ja na to patrzę z dużym niepokojem, dlatego, że widzę tutaj bardzo nieroztropne i krótkowzroczne zachowania większości polskich polityków. No oczywiście w tej chwili najwięcej narzędzi mają politycy Prawa i Sprawiedliwości i to, co robią dzisiaj, jest trochę wychodzeniem i działaniem przeciw temu, co głosili w obu swoich kampaniach w 2015 roku. Wtedy było bardzo dużo haseł na temat budowania wspólnoty. Dzisiaj takich ruchów, które miały budować wspólnotę, ja niestety nie widzę. Ale czy nie jest też trochę tak, że platforma przeciwna? Faktycznie ale trochę... jeżeli mógłbym odpowiedzieć też na to pytanie, bo z czysto marketingowego punktu widzenia, znaczy i wtedy, kiedy kandydatem na premiera był pan profesor Gliński i dzisiaj, trochę pół żartem, ale bardzo serio, mówię, że uczymy się wszyscy liczyć do 231. Tak i wiadomo było, nawet w przemówieniu Grzegorza Schetyny, czy potem pozostałych polityków, którzy przemawiali w Sejmie stronę opozycji, jakby wynikało, że oni wiedzą, że przegrają to wotum nieufności. Tak? Natomiast składa się tego typu wniosek po to, żeby uzyskać efekt medialny. Tak? To się nazywa agenda setting, czyli my tu się dzisiaj spotykamy i o tym dyskutujemy. W innych redakcjach dzieje się to samo. Mediom, temu tematowi media podporządkowały swoje dzisiaj ramówki. Efekt jest taki, że wszyscy dzisiaj dyskutują, czy rząd Beaty Szydło, przepraszam za kolokwializm, ale on jest celowy, daje radę. Tak? I teraz wotum nieufności wobec całego rządu, bo to oznacza konstruktywne wotum nieufności, jest pokazaniem, jest, czy też było próbą pokazania, że rząd Beaty Szydło nie daje sobie rady po całości, jakby powiedział Wojciech Młynarski. I teraz z tego punktu widzenia należy popatrzeć na wystąpienia wszystkich polityków opozycyjnych, czy oni potrafili udowodnić, że rząd sobie nie daje rady i czy Beata Szydło potrafiła i politycy Prawa i Sprawiedliwości potrafili obronić się przed tą tezą. Natomiast kluczową rzecz powiedział także, tylko o czym innym chcę wspomnieć, Władysław Kosiniak-Kamysz, mówiąc, że on oczekuje, że za 3 miesiące będzie on składał wniosek wotum nieufności jako PSL, a za pół roku ktoś z Nowoczesnej, bo i tu jest drugi cel, którego opozycji nie udało się na pewno osiągnąć. To znaczy ja uważam, że sam pomysł na złożenie wotum nieufności był politologicznie i marketingowo jak najbardziej uzasadniony, natomiast byłby sukcesem, gdyby udało się pokazać opozycji, że potrafi współdziałać. Tak? To chyba się nie udało, nawet słuchając komentarzy Ryszarda Petru. A to się nie udało. To znaczy zarówno w wystąpieniu Grzegorza Schetyny były takie lekkie podszczypywania w kierunku konkurentów na stronie opozycyjnej. No w wypowiedziach pozostałych polityków takie wycieczki także się pojawiały. Więc na pewno takiego wrażenia, że oto opozycja potrafi się porozumieć i wspólnie zrobić coś nawet skazanego na porażkę w głosowaniu, to im się nie udało. Panowie, na ile Platforma zyskuje kosztem właśnie Nowoczesnej, bo jeśli spojrzeć na najnowsze sondaże, to Platforma Obywatelska 26%, a Nowoczesna 5%. W ubiegłym roku te proporcje były właściwie dokładnie takie same, tyle że odwrócone były te partie. Nowoczesna była przed Platformą. Tu wydaje się, że te przepływy zachodzą, to jest przelewanie z jednego naczynia w drugie i niewiele dopływa, że tak powiem, z tego, co jest poza tymi dwoma elektoratami, co do których wiemy, że one są dosyć podobne. Natomiast w kolejnych wyborach wygra ten, który na swoją stronę przeciągnie zupełnie innych ludzi. I ja, zgadzając się z tym, o czym pan doktor Anusiewicz powiedział, wskazałbym jeszcze na jedną rzecz. To jest masa rzeczy, o których dzisiaj można było mówić, ponieważ wbrew temu, co w sposób oczywisty Prawo i Sprawiedliwość robi, czyli wbrew takiej propagandzie sukcesu, która zresztą dzisiaj miejscami, jak dla mnie przynajmniej, osiągała takie dosyć, wyglądała w każdym razie dziwnie, te plansze i tak dalej. Natomiast jest masa rzeczy, o których naprawdę można rozmawiać. Począwszy od programu 500+, który, chcę powiedzieć, że są w opracowaniach, na przykład opracowanie Anny Gromady z Instytutu Studiów Zaawansowanych, które pokazuje, że ten sukces, który myśmy wszyscy właściwie uwierzyli, powtarzamy, włącznie z chwalonym tutaj przez nas Władysławem Kosiniak-Kamyszem, że to jest program, który ma istotne luki, który można bardzo poprawić. Ostatnio była przegląd tego programu, będą modyfikacje, ciekawe, jeżeli poruszył pan temat programu 500+, to Grzegorz Schetyna dzisiaj mówi, że on podtrzyma ten program, jeśli Platforma doszłaby do władzy, a co więcej, oczywiście, ten program byłby na każde dziecko. Ja chciałem jeszcze zapytać, bo mówił pan, że dzisiaj PiS uraczył nas propagandą sukcesu, ale też Platforma Obywatelska mówiła, że ten rząd to jednak jest totalna porażka. Tymczasem, jeśli spojrzeć na dzisiejsze badanie CBOS-u, 37% Polaków popiera Prawo i Sprawiedliwość. To jest znaczy 37% tych, którzy deklarują, że będą głosowali, to jest mniej więcej połowa. Platforma 26%. To są niewielkie... Ja nie chcę monopolizować tego, natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że jest masa rzeczy, począwszy od na przykład odpolitycznienia służby cywilnej, czy w ogóle urzędów, które na przykład Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało, co jest bolączką zdaniem wielu Polaków. Tymczasem z tym nic nie zrobiono. Ja się dziwię opozycji, że tych wątków, upolitycznienie mediów na przykład, to niezręcznie może mówić w tym studiu, ale... Proszę bardzo, o tym też swobodnie. Ale też o tym ale trzeba teraz wspomnieć. Panu muszę to przerwać takie rzeczy... i to jest przypadek. Olgierd tak. Anusiewicz, pozwólmy. PiS 37%. Ja, że tak powiem, niezwykłem komentować pojedynczych badań. Ale wcześniej mieliśmy trend spadkowy, teraz widać jego zatrzymanie. Akurat mówimy o badaniach CBOS-u, które mają trochę inną metodologię niż większość badań, które są prezentowane na polskim rynku, i akurat CBOS nie należy do tych instytucji, które najtrafniej przewidują wyniki. Panie doktorze, mamy dosłownie 10 sekund. Wyborów. Natomiast powiem tylko taką rzecz, że w tej debacie powinna nas uderzyć rzecz następująca. Znaczy taka, że argumenty Grzegorza Schetyny dotyczyły jednej grupy kwestii, a argumenty Beaty Szydło dotyczyły zupełnie innej grupy kwestii. Znaczy tam tak naprawdę nie było dialogu. Można by było powiedzieć, że i Grzegorz Schetyna, i Beata Szydło mieli dzisiaj rację, mówiąc